उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां की सब वृतांतों को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म नहीं हुआ है और ना होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रधुमन के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रधुमन ने कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सर्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाले राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करते हैं। आप तो भगवान के भक्त हैं, अतः आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काष्ट रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रसाद है। चार स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रधुमन ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रधुमन इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं की जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्म जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रधुमन ने दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गालराज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच हो आया था। जयमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रधुमन को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्म जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो, ये सब देवता ऋषि पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्म जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश्वर को प्रणाम करके तीन बार परिक्रमा करने के पश्चात आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की, प्रभो, आपको नमस्कार है। आप मैं आप हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। मैं तत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृत जगत आपका ही मायामय विलास है। विश्वात्मन, यह संसार आप में ही अध्यस्त आरोपित है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम परिवर्तन अथवा विकार होता है। यह संपूर्ण प्रपंच जो भाषित हो रहा है आपके तत्व को ना जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें ब्रह्मवश प्रतीत होने वाला सर्प वही लीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत्व स्वरूप होने के कारण अनिवर्चनी ही है। प्रभो, आप आदित्य हैं। जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आप स्वयं प्रकाश है। आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद सहज आनंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छतम अंश हैं, जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य निराकार निर्विकार और निराश्य है। आप स्थूल है, सूक्ष्म है, अणु है और महान है। साथ ही आप स्थूल सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं। गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार है। त्रिगुण आत्मक आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि क्रम में लगाया हुआ, वैसे आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में मुझे जैसे करोड़ों ब्रह्मांड है। आपकी महिमा अचिंतनीय है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मय है। आपको बार बार नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। देव देव, आपको नमस्कार है। दिव्य और आदित्य स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले, आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित तथा मृत्यु रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप मृत्यु की भी मृत्यु हैं, आप शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है, भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत के माता और पिता है, आपको बार बार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप दिनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र है, आपको नमस्कार है। भव सागर के दूसरे पार आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता, उसके पार स्वरूप आप ही है, आप ही ब्रह्म रूप है, आपको नमस्कार है। आप परमार्थ रूप है, परंतु हे परहेतु उत्कृष्ट कारण है, आपको नमस्कार है। परंपरा से व्यक्त परम तत्व में तत्पर रहने वाले, आपको नमस्कार है। प्रणत जनों की दुख का संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन हुए इस विश्व रूपी कारागार के भीतर मुक्ति की इच्छा भटकने वाले मनुष्य, आपके सिवा और कोई द्वार नहीं पाता। आप संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र वंदनीय है, आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरण बिंदु की अर्चना करते हैं, आपको नमस्कार है। आप संताप हरने के लिए एकमात्र चंद्रमा है, आपको नमस्कार है। आप कल्याण में ज्ञान घन स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप कल्पना करने वालों से सदा दूर ही रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। दीनों असहायों शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, दुखों के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणागार आप लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार विद्यार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ की स्तुति करके ब्रह्म जी श्री धरणीधर शेष के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी स्तवन किया। देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, वायु देवता श्वास है, मन चंद्रमा नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आपको हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरण बिंदु की शरण लेते हैं, उनकी पाप राशिका को आप दीर्ण कर डालते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मुख नेत्र कान चरण और भुजाएं अनंत हैं, अनादि हैं, महामूल हैं। ज्ञान अंधकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेदरति आप स्वरूप है। तीन प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिविध अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, ये नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं आपसे भिन्न नहीं है। आप शैया है और वे शयन करने वाले हैं। वे अच्छादनीय है और आप उनका अच्छादन करने वाले हैं।